Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры перадача паштовая скрынка 111 агляд лістоў на свабоду. А зараз экспертыза свабоды. Год таму Александр Лукашэнка прызначыў новых людзей на пасаду кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, сакратара Рады бяспекі, старшыні КДБ. Чаму Лукашэнку не задавальнялі старыя кіраўнікі? Гэта была толькі змена кадраў ці змена палітыкі? Ці гатовыя новыя прызначэнцы да новых выклікаў, якія стаяць перад краінай і перад рэжымам? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды. Былы старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Уладзімір Ганчарык і палітычны аглядальнік Александр Фядута. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Прайшоў год, як Александр Лукашэнка, выкарыстоўваючы выбух 4 ліпеня як нагоду, змяніў кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, сакратара Рады бяспекі, старшыню КДБ. На гэтыя пасады былі прызначаны адпаведна Макей, Жадобін, Зайцаў. Што азначалі гэтыя змены? Чым Лукашэнку не задавальнялі старыя кіраўнікі? Невыглас, Шэйман, Спадар Ганчарык. Па-першае, каманда прэзідэнта мяняецца не першы раз. Ёсць прычыны, людзі не спраўляюцца сваімі абавязкамі так, як патрабуе прэзідэнт. Галоўная прычына, на мой погляд, час і новыя падходы патрабуюць новых людзей. Прыйшоў час, вось назад, нашлі повод збавіцца ад такіх адыёзных фігур і замяніць на больш, скажам так, прагрэсіўных, я з агаворкай гавор. Спадар Фядута, а вы чым тлумачыце змены кадраў на кіроўных пасадах, якія зрабіў Лукашэнка 15 ліпеня 2008 года? Акрамя прызначэння спадара Зайцава на пасаду старшыні камітэта дзяржаўнай бяспекі Беларусі, на мой погляд, усе іншыя прызначэнні гэта выключна іміджавыя прызначэнні, гэта прызначэнні людзей, якія з пункту гледжання Александра Лукашэнкі маглі паўплываць на імідж ягонай адміністрацыі напярэдадні актывізацыі дыялогу з Захадам. Насамрэч, ні пра якае абнаўленне кадраў размовы ісці не можа, таму што і Макей, і Жадобін працуюць у структурах прэзідэнцкай улады вельмі даўно і нясуць частковую адказнасць асабістую за ўсё тое, што адбывалася ў краіне, у значна меншай ступені, чым спадары Шэйман і Нявыглас, але ж усё роўна нясуць, як і ўвесь дзяржаўны апарат. Вось прызначэнне спадара Зайцава гэта насамрэч спроба змяніць кіраўніцтва і змяніць пэўныя спосабы кіраўніцтва у камітэце дзяржаўнай бяспекі, але за гэты год пакуль што мы не бачылі, наколькі гэтая спроба мела вынікі. Вось у працяг гэтай думкі, то бок гэта была толькі змена кадраў, ці змена палітыкі, ці змена іміджа ўлады. Звычайна, новыя людзі падбіраюцца пад новыя задачы. Якія новыя задачы былі пастаўлены перад імі? Ці адбыліся змены ў палітыцы? Спадар Ганчарык. Александр прав, калі гаварыў пра імідж улады. У рамках сістэмы, калі б тады папалі новыя зусім людзі, якія не працавалі ў гэтай сістэме раней, яны ўрад лі ж могуць спаўліяць на палітыку. Это не так. Поэтому будзем лічыць, што гэта змена кадраў ўсё-такі. Такі прыклад прывядзём. Мы ж недавно змянілі міністр прамысловасці. Ну што можа зрабіць новы міністр прамысловасці, калі яму ставіцца адна задача, кранная задача? Давай тэмпы, давай вал. Это ўмова крызісу. Які ён не быў новы, стары, там прафесійны или не вельмі, ён нічого не мог зрабіць, таму што ставіць такая задача. Спадар Ганчарык, вось спадар Фядута сказаў, што магчыма гэтая змена азначалі змена іміджа ўлады. То бок, ці згодны вы з тым, што вось папярэднія кіраўнікі, там Нявыглас, Шэйман, псавалі імідж улады, таму трэба было б яго аднавіць? Давайте вспомним справу зніклых палітыкаў і фамілію Шэймана в этом сэнсе. Адказ становчий, што так. Ад такіх фігур, звёздных фігур, ён разумее, што трэба пазбавляцца, іначе які ж там імідж. А так уже прыйшлі новыя людзі, якія могуць сказаць, што мы да гэтай справы не маем ніякага дачынення. Спадар Фядута, так ўсё ж такі адбылася толькі змена кадраў ці адначасова адбылася і змена палітыкі? Змена палітыкі, калі і адбылася, то толькі на адным накірунку. Кірунак знешнепалітычны. Пра тое, што адбываецца ў краіне, ніякія новыя прызначэнні ні на што не паўплывалі. У гэтым сэнсе можна разглядаць гэтыя прызначэнні таксама, як і прызначэнне спадара Латушка на пост міністра культуры. Ну, прызначылі, ну і што? Таксама, як і прызначылі вось спадара Русецкага на пост міністра прамысловасці, пра што казаў Владзімір Іванавіч. І гэта таксама ні на што не паўплывае. Тое, што гэта была не змена курсу, а менавіта спроба змяніць імідж, пра гэта гаворыць і тое, што той же самы Віктар Шэйман застаецца ва ўладзе ў якасці памочніка прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. І справа не ў тым, добры ці благі ён памочнік. Справа ў тым, што то Александр Лукашенко не збіраўся яго нікуды ад сябе адсоўваць далёка. Для яго гэты чалавек патрэбіцца раней ці пазней. Мне падаецца, ўсё ж такі ёсць розніца. Сакратар Рады бяспекі і памочнік, які проста мае кабінет у адміністрацыі, і на гэтым усё. Калісьці адзін разумны чалавек, аналізуючы структуру ўлады ў Расіі падчас першага прэзідэнцкага тэрміну Владзіміра Пуціна, сказаў, што правячым міністрам у Расіі з'яўляецца Сергей Іванов. Іванов займаў той момант пасаду міністра абароны, і зразумела, што ён быў не прэм'ер-міністрам, не кіраўніком адміністрацыі, але ён уплываў на ўсе працэсы, якія адбываліся. Справа не тым, на якую пасаду Александр Лукашэнка прызначыў Шэймана. Справа ў тым, што ў нас склалася такая структура ўлады, што ўплыў чалавека не залежыць ад ягонай пасады, а пасада залежыць ад уплывовасці чалавека. І сёння, напрыклад, адной з самых уплывовых фігур у беларускай палітыкі з'яўляецца, напрыклад, старшыня прэзідыуму Нацыянальнай акадэміі навук Міхаіл Мясніковіч. А яшчэ 2 гады таму лічылася, што гэта для яго ганаровая ссылка. Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Год з новай прэзідэнцкай камандай». Дыскусію вядзе Валер Карбалевіч. Нядаўна на адной з нарадаў Лукашэнка публічна раскрытыкаваў працу сакратара Рады бяспекі Жадобіна. Ён сказаў, што вы працуеце горш, чым вашыя папярэднікі. Такі быў сэнс прыкладнай ягонай вымовы. Такім чынам, ці апраўдалі надзею новыя прызначэнцы, ці гатовыя яны да новых выклікаў, якія стаяць перад краінай, перад рэжымам, мае на ўвазе і эканамічны крызіс, і змены ў геапалітычнай арыентацыі і новыя прэзідэнцкія выбары праз 1,5 гады. Спадар Ганчарк. Жадобін пасля крытыцы паатрымаў чарговае званне воінскае. Я не думаю, што ці людзі змогуць паўлияць на якія-то карэнныя змены. Справа ў тым, што гатовы ли сам Александр Григорьевич змяніцца, таму што без яго, змены яго поглядаў, падыходаў, ніхто не зможа зрабіць карэнны такі ўплыў, каб можна было гаварыць аб тым, што на сур'ёзныя змены пройдуць у эканоміцы, скажам, да і ў палітыцы. І то, што казаецца знешніх зносін, аб чым гаварыў Александр Григорьевич, я думаю, что это так само пока гульня некая. Я не думаю, что авторитарный режим и его керовник могут измениться в своей основе. Спадар Федут, а вы як лічыце, ці гатовыя новыя кадры да тых выклікаў, якія стаяць сёння перад краінай, перад рэжымам, перад самім Лукашэнкам? Найбольш падрыхтаваныя да ўдзелу ў пераменах гэта старыя кадры, якія працуюць на эканамічным накірунку. Калі б сёння была пэўная палітычная воля ў кіраўніцтва краіны, я думаю, што і спадар Сідорскі, і спадар Пракаповіч, і спадар Сімашка з Кабяковым добра ведаюць, што рабіць у гэтым выпадку. Але няма палітычнай волі. Ёсць палітычная воля, накіраваная на тое, каб нічога не мяняць. Я назваў свой цыкл, які зараз друкуецца ў нашай ніве палітбюро, але у палітбюро ўсё ж такі рашэнні прымаліся калегіяльна. У нас прымаюцца адной асобай. Паколькі гэтая адна асоба, якая насамрэч прымае рашэнні, яна не гатовая да таго, каб што-небудзь мяняць, у нас нічога і не зменіцца. А чынавенства ў Беларусі вельмі разумнае, вельмі добра падрыхтаванае. Скажа кіраўніцтва краіны, перамены адбудуцца за 2 дні, і краіну не пазнаем. Я не маю на ўвазе там вынікі эканамічных рэформаў, там 2 гады альбо і 10 гадоў прыйдзецца чакаць. Але у сэнсе законадаўчай базы змяніць усё можна за 2 дні. Згоден з такім падыходам, яшчэ таму, што мы бачым, што робіцца цяпер у час крызісу. Прапановы ўносяцца, у тым ліку, і з боку эканамічных ведамств, я ведаю, але прынімаюцца і ўсё вырашаецца камандным метадам. У мяне ёсць вялікія сумненні, што калі вось зараз Лукашэнка аб'явіў курс на рынкавыя рэформы, той склад урада, які сёння ёсць, ён здольны быў бы вырашыць гэтую каманду, таму што сённяшнія кіраўнікі эканамічных ведамстваў гэта людзі, якія выраслі ва ўмовах адміністратыўна-каманднай сістэмы, яны прывыклі ў ёй працаваць, а як працаваць у ўмовах рынкавай эканомікі, шчыра кажучы, у мяне вялікія сумненні ёсць, што яны проста здолеюць ажыццявіць гэтыя рэформы. Справа ў тым, што ёсць гістарычны прэцэдэнт. Гэта так званыя вялікія рэформы 1861 года, якія адбываліся ў Расіі. Адмена прыгоннага права, змена судовай сістэмы, змена ваеннай сістэмы і гэтак далей. Дык вось пачыналі маладыя лібералы, браты Мілюціны, растоўцаў, былы дзекабрыст. А праводзілі ўсё гэта мацёрыя мікалаеўскія бюракраты, якія добра ведалі, як функцыянуе дзяржаўны апарат, і вось Панін, Пален, Ланскі, яны ўсё гэта і ажыццявілі насамрэч. Справа не ў тым, якія ў іх погляды. Чыноўнік адрозніваецца ад палітыка тым, што ў чыноўніка уласных поглядаў няма. Скажуць быць дэмакратам, будзе дэмакратам. Я падтрымліваю эту думку. Вот вы сказали, что эти люди выросли в командно-административной системе, и они не могут там и так далее. То есть вот придут рыночники и все зробят. Ну, я могу привести прикол, там Гайдар и так далее, и другие, которые были вельми рыночники, и что отрымалось. Треба в опыт, треба веды так само, конечно. И эти люди, ну, я думаю, что многие из них будут працевать лепш, коли у них будут умовы. Потребная свобода дзеянняў, а не праца па указ. Так што, напэўна, так сцвярджаць, што от выйшлі адтуда, і яны не могуць, это, напэўна, нейкая трохі памылка. Наконт расійскіх рэфарматараў, там Гайдара і яго каманды, вы кажаце, што атрымалася? Атрымалася то, што Расія жыве ў умовах рынкавай эканомікі, а Беларусь пакуль што не, вось усё атрымалася. Калі будзе палітычная воля, вот аб чым гаварылі, то і гэтыя кадры, і прыйдуць новыя кадры, якія будуць вырашаць гэтыя пытанні. Але вось гэта ў нас, на жаль, пакуль што няма. І я не ўпэўнены, што будзе. Для эканамічных рэформ, сацыяльных рэформ трэба палітычная воля. Гэта факт. Выслухалі перадачу «Экспертыза свабода» на тэму «Год з новай камандай». У перадачу ўдзельнічалі былы старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Уладзімір Ганчарык і палітычны аглядальнік Аляксандр Фядута. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. І пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў перадача паштовая скрынка 111 «Агляд лістоў на свабоду».